می‌فرماید هزار هزار ملک، هزار هزار نبی. گوش می‌کنی یا نه؟ حواسا به این دره است. هزار هزار صالح اگر به همراه خانوم حضرت زهرا هر صبح و شام عزاداری نمی‌فرمودند، می‌گفتم که حق عزاداری ادا نشده. آقا امام زمان می‌فرمایند صبح و شام برای جدم حسین خون گریه می‌کنند. تو دل خودت باش، تو کربلای خودت باش. این کاروان از مکه اومد مدینه، مدینه کربلا. اگر این قافله برگردد از ماریه واویلا. فردا بده فقط تعجیل در ظهور حضرتش، سلامتی شهدا، امام راحل، حمایت از ولی فقیه. سه تا یا حسین بلند، یا حسین، یا حسین. نگه صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم، من کفن پاره کنم، زندگی از سرگیرم. یا بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم، رقص کنم، برخیزم. به دم المظلوم یا الله، یا الله. مریض خیلی سفارش کردم به خود من، به دوستان، مریض های لاعلاج. مادر من حقیر دعا کنید، طفل مریضی هست دعا کنید، اقوام مریض هست، هر کی مریض داره دست بگیر بالا. چیکار میکنی با اینا؟ به دستای اینا دوا بده ببرم برای مریضشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب علمدار کربلا ده مرتبه یا الله. ما را در عشق و اعتقاد به محرم ثابت قدم بدار. مرگ ما رو تو ماه محرم و در سینه زنی امام حسین قرار بده. ما را محرم محرم قرار بده. ما را محرم در محرم قرار بده. ما را با شهدا محشور کن. خدایا این عشق و این ارادت و این سوز و این عشق و این سینه زدن و شب اول قبل ما برگردان. هر کس با هر حاجتی اومده تو این مجلس، امشب حاجتشو روا بفرما. همه مرزا، مخصوصا مریض و مریضه منظور نظر، والده حاج آقا لباس عافیت بپوشان. خدایا روز به روز بر نفوذ کلام، نصرت، تأییدات رهبرمون بیفزا. بر درجات شهدا و امام شهدا بیفزا. دعاهای پدر مادرامون در حق ما به اجابت برسان. خدایا ما رو قدردان پدر مادرامون قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد نسل و ذریه ما رو محب اهل بیت قرار بده. شر و توطئه فتنه‌گران به خودشون برگردان. بن نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.